Radio, Radio 1 met Nolly van Geenen. Dit is Hilversum Uit. Elke zaterdag gaan we met de grote gele bus het land in. Vandaag staan we in Putten. De bus is geparkeerd op het terrein van museumboerderij De Mariahoeve. De sportscholen openden afgelopen weken weer de deuren. Terrassen zijn langer open, maar in musea blijft het stil. Wat de impact hiervan is voor vooral kleine musea, bespreek ik hier straks met de beheerder van de museumboerderij, twee vrijwilligers en de wethouder. Er is natuurlijk muziek, poëzie en er zijn andere mooie verhalen. Maar nu eerst het nieuws met Lieslot Thomassen. In het Catshuis overleggen ministers en deskundigen over de volledige heropening van de middelbare scholen. Mogelijk kunnen die vanaf 31 mei weer fulltime fysiek lesgeven, maar dat hangt af van het OMT-advies daarover. Om de lessen volledig te kunnen hervatten moet de 1,5 meter regel worden losgelaten. Het OMT-advies hierover wordt nu in het Catshuis besproken met de meest betrokken ministers. Demissionair minister Slob van Onderwijs zei gisteren dat hij van harte hoopt dat de scholen weer helemaal open kunnen. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is opnieuw gedaald. Het zijn er nu 1731 en dat zijn er 91 minder dan gisteren. Het aantal patiënten op de intensive care is met 6 gedaald naar 602. Een van de 4 mensen die gisteravond laat gewond raakte bij een mesaanval in Amsterdam ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hoe het met de 3 anderen gaat is niet bekend. Een man van 64 overleed gisteren aan zijn verwondingen. De man die vastzit voor de mesaanval in de wijk De Pijp gedroeg zich volgens getuigen verward. Over zijn motief is niets bekend. Hij is geen bekende van de politie. Onderzocht wordt of hij drank of drugs had gebruikt. Burgemeester Halsema heeft de wijk vanmiddag bezocht. Max Verstappen heeft in de 3e en laatste vrije training voor de Grand Prix van Monaco de snelste tijd neergezet, gevolgd door de Ferraris van Sainz en Leclerc. Donderdag was Verstappen nog ontevreden over de prestaties van zijn Red Bull-wagen. Kennelijk is de rustdag gisteren gebruikt om de problemen te verhelpen. Rond deze tijd begint de kwalificatie in Monaco. Morgenmiddag wordt de Grand Prix verreden. Het weer. Vanuit het noordwesten minder buien, maar in het zuidoosten nog de hele middag nat. Het is een graad of 13. Morgen op een enkele bui na droog en wat zon. En dan wordt het 14 tot 16 graden. ANWB Verkeersinformatie. Op de A7 van Heerenveen naar de Duitse grens staat tussen Hoogkerk en Groningen-Zuidoost een file van 4 kilometer. Vertraging is daar ongeveer 10 minuten. Het heeft te maken met werkzaamheden in Groningen. En verder is het de hele dag al druk richting de outlet in Roermond. En dat merk je op de N280 vanaf de Duitse grens. Tot Roermond is de vertraging nu 20 minuten. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Morgen bij Human, de serie Vrijdenkers. Waarin Eus praat met 6 jonge mensen, opgegroeid in besloten geloofsgemeenschappen. Over aarden zonder wortels. Over kansen en dromen. Voelt de herwonnen vrijheid als een bevrijding? Vrijdenkers. Morgen bij Human om 17:15 op NPO 2. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en zelfs laten groeien? Juist nu met negatieve rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe. Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek. Met onroerend goed als onderpand en 5% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Morgen is het vuur. Vandaag. En ik ga nog veel meer zien dan ik ooit zag. Vandaag is je trein zoveel meer dan een trein. Want je kunt via NS ook een deelauto reserveren en met tram, metro of OV-fiets reizen. Regel je hele reis gemakkelijk via de NS-app. Waar ga jij naartoe vandaag? Investeren met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. Kijk op mogelijk.nl. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Ik wil de nieuwste smartphone met 10 gig en onbeperkt bellen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal voor mij? Best chaotisch. Daarom zijn wij er, mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. NPO Radio 1. NTR. Het is iets na 3 uur hier Hilversum uit. Vanuit Putten! Ja, kijk eens. Dat heeft een tijd geduurd voordat het weer zo klonk. We zitten namelijk in de serre van Museum Boerderij de Mariehoeve. En het is best druk, op een verantwoorde manier, zeg ik wel. Ik denk dat we er wel echt allemaal op 1,5 meter zitten. Met een leuk uitzicht, want er is ook een camping. Er zijn mensen die zowaar met dit weer proberen vakantie te vieren. Ik heb net geleerd dat een puttenaar, de inwoner van Putten, iets anders is dan een putter. Wilma Knoppers, we spreken je straks. Maar wat is het verschil? Ik denk dat we je niet horen. Vraag ik even of die Mieke van erbij, wat is het verschil? Ik denk dat een putter geboren en getogen is in Putten. Ook zijn familie in Putten heeft wonen. En dat een puttenaar een inwoner is van Putten. Maar wel het heel erg waardeert om in Putten maar te wonen. Maar jij bent een putter. En waarom ben je trots om putter te zijn? Omdat Putten een geweldige plaats is om in te wonen. Veel faciliteiten heeft. En het een dorp met een geschiedenis is. En dat raakt mij natuurlijk weer. Kijk eens. Dit is Hilversum Uit. Met Baldi van Genen. Ja, Wilma Knoppers horen we straks in de rubriek De Hollandse Held. Nederland is een museumland. Er zijn namelijk ruim 1000 musea. De grote meesters trekken jaarlijks miljoenen bezoekers uit heel de wereld. En de impact van de lockdown in de culturele sector is voor die grote instellingen natuurlijk makkelijk voor te stellen. Maar het land kent ook talloze kleine musea die ons cultureel erfgoed bewaren en bewaken. Bijvoorbeeld musea die het landelijk leven tonen. Het oogsten, melken, saaien en het bemesten. Het Nederlandse boerenleven in al haar eenvoud. Deze museumboerderijen vind je onder andere in Giethoorn, Staphorst en ook hier dus in Putten. Dit soort boerderijen drijven op vrijwilligers en hebben toch wel moeite het hoofd boven het water te houden door die aanhoudende lockdown. Ik praat hierover met de beheerder van museumboerderij De Mariehoeve, Eelco Bakker, die hier ook op de boerderij woont. Dankjewel dat we hier trouwens kunnen zitten. Met z'n allen. En twee van de 50 vrijwilligers, Trace Boy en Wilma van Bam Bost. Daar spreek ik mee. Ik zei het al, we zitten in de serre. Wethouder Roelof Koekoek, portefeuille cultuur en erfgoed, is ook aangeschoven. Die sluit ook straks aan. Maar laten we even beginnen met een herinnering van demissionair minister Hugo de Jonge en de reden waarom volgens het kabinet de culturele sector de deuren dicht moet houden. Heel veel reacties gezien uit de kunstwereld. Oh, men noemt ons niet essentieel. Nou, vat het nou alsjeblieft niet persoonlijk op. Ik bedoel, we zijn allemaal kunstliefhebbers tot en met. En we gaan graag naar een theater en graag naar een museum. Alleen, stel je voor dat je een dag zonder zou moeten, dan kan dat. Dat is een beetje de definitie van niet essentieel. Ja, Eelco. Je kan een dag zonder. Ja. Ja, feitelijk heeft hij gelijk. Alleen is het natuurlijk niet wat wij nodig hebben. In woord en gebaar. Ja. Je gaat nu al heel wat dagen zonder. Ja. Is er een kans... hoeveel dagen kan je nog zonder? Is er een kans dat de boel hier misschien op een gegeven moment... dat het ook afloopt als het zo doorgaat? Nou, dat verwacht ik niet direct. Maar er zal toch wel een soort van plannen campagne naar de toekomst moeten gaan komen, hoe we dat wel kunnen gaan invullen. Mm-hmm. Waar met name natuurlijk de versoepelingen daarin de eerste stap weer zijn om weer een beetje in de richting te komen. Ja. Er is dus werk aan de winkel. Ja. Ik ga even naar de vrijwilligers toe. Wilma en Trace. Voor een bedrag van €6 als volwassene en €4 voor kinderen volgens mij. Ja. Kan je naar binnen. Trace, wat kan je allemaal zien? Wat brengt een bezoek aan de Mariehoeve je als je hier komt? Nou, echt een heel stuk historie krijg je te zien. En die historie die staat nog steeds zoals het in 2003 achtergelaten is door de laatste bewoonster. Ja. Dus het is heel interessant en heel herkenbaar ook vaak voor mensen die komen. Maar Wilma kan misschien meer vertellen, want die helpt in de... als gids in de boerderij en ik help in de theeschenkerij. Ja, want de boerderij was dus van een familie. Ja, dat niet klopt. Meer. Ja, het was van de familie van de Brink. Die is hier komen wonen, heeft de boerderij hier ook gebouwd in 2005. 2007 zijn ze hier komen wonen. En die hele familie heeft hier hun hele leven lang gewoond. Ja. Ze hebben 6 kinderen gehad. Uiteindelijk zijn er 4... overgebleven. En de allerlaatste bewoonster, waar Therese het al over gehad, is Maria. En die is in 2003 overleden. En de boel is zo blijven staan. En bestaan zoals het hier nu is. Ja. Dat jullie niet open kunnen. Ik begrijp dat jullie 4.000 tot 5.000 bezoekers per jaar trokken. Het museum is nu dicht. Wilma, wat mis je het meest? Het meest de interactie met de mensen die hier komen. De verbazing vaak op de gezichten van de mensen. De vragen die ze stellen. De opmerkingen van kinderen en jongelui die hier ook komen. Waar we ook leuke programma's overigens voor hebben. Ja, gewoon een stukje gezelligheid en ook iets kunnen overbrengen van de eenvoudige leven in de tijd. Ja, ik kijk Trace kijken we aan. Wat hoort u van de mensen als ze zijn geweest? Wat blijft het meest bij hen hangen? Nou, veel herkenbaarheid. Dat ze zeggen, hey, dat kennen wij ook nog van hun opa of oma. En ja, na afloop is het vaak even een bakje koffie drinken bij de theeschenkerij. En dan krijg je soms best leuke verhalen te horen. Waarom is het belangrijk dat dit hier, het oude landelijke boerenleven, waarom dat zo getoond kan worden? Waarom is dat zo belangrijk? Nou, dat ze wel beseffen hoe het geweest is. En, en hoe het toen gedaan is. Ja. Ja, dat je eigenlijk met heel weinig toe kan als mens zijnde in het leven. Ja. En het is fijn dat we het nu allemaal zo luxe hebben eigenlijk. Maar de mensen die hier tot 2003 gewoond hebben zonder stromend water, zonder een douche, zonder een badkamer. Het kan dus gewoon allemaal wel. En het is gewoon heel goed om je dat ook eens te beseffen van hoe zwaar het werk vroeger was. Ja. Jullie zijn 2 van de 50, zeg ik 50 met een uitroepteken, Eelco. Vrijwilligers, dat zijn er nogal wat. Dat is een behoorlijk korps. Ja, maar je maakt je ook wel zorgen om dat korps. Natuurlijk. Ik denk dat het natuurlijk nu met corona eigenlijk nog meer op scherp komt te staan. En dat is voor hier geldt dat. Ik denk dat het voor heel veel soortgelijke initiatieven landelijk geldt. Dat draait grotendeels op vrijwilligers. En hoe ga je dat borgen naar de toekomst toe? Dat is denk ik wel een hele grote belangrijke vraag. Gemiddelde leeftijd hier. Ja, ik denk dat dit nog de jongste zijn. Zeker Wilma. Maar gemiddelde leeftijd. Ik denk dat de gemiddelde gids 75 is. Mm-hmm. Aanwas is minimaal. Komen ze allemaal terug na de pandemie? Denk ja, dat, als jij het weet. Ja, dat is ook... nee, ik wel. Ik durf het je niet te zeggen. Ik ga ervan uit. Ik dat wel, hoor ik aan deze kant van de tafel. Ik denk, op basis van nu de signalen verwacht ik dat iedereen er wel staat. Alleen, dat is niet een zekerheid. Dat gaat ook om van wat voor vorm. De gidsvorm zoals wij die hier kenden was uniek voor Nederland. In museumboerderijtermen. Waarom zijn ze belangrijk? Omdat ze echt op pad je meenemen op de reis door de boerderij. En we hebben gelukkig nu de mogelijkheid voor een audiotour. Er is toch een andere show die er omheen hangt. Ja, die is echt in het leven geroepen door de coronatijd. Toen jullie nog wel even een tijdje open konden. Ja. Maar Trace, ik kijk u weer aan. Maakt u zich ook een beetje zorgen om dat korps? Jazeker. Ja, ik beaam wat Eelco net vertelt. Ik heb er weinig aan toe te voegen eigenlijk. Nou, Wilma, jij misschien nog wel. Ja, ik ben inderdaad, ik geloof de jongste gids hier. En ik ben 53, dus nou, ik voel me niet zo de jong. Junior, de junior hier, zo zien ze me ook. Dat is heel grappig. Maar in die zin maak ik me wel zorgen. Dat ik denk, mensen van mijn leeftijd nu in deze tijd hebben heel veel dingen om vrijwilligerswerk in te doen. Of zorgen voor kleinkinderen. Of ze werken zelf nog, zoals ik, buitenshuis betaald. Maar ook met de nieuwe media die er is, denk ik dat je heel veel kan gaan doen, ook voor de toekomst. En dan misschien een combi maken of zo. Ja, je hoort dan wat de impact kan zijn op dat vrijwilligerskorps. Hè, en ook wat het sociale, wat het teweeg brengt om hier te werken. Maar Eelco, we hadden het aan het begin al erover. Je zit er niet heel ruim in op dit moment. Wat voor impact gaat dit allemaal hebben voor het voortbestaan van de Mariehoeven? Nou ja, ik denk wat Wilma aangeeft als het gaat om de verscheidenheid of de verschillende mediamogelijkheden die er kunnen zijn, kan dat uiteindelijk wel een redding gaan zijn. Hebben jullie al iets in gang gezet op dat punt? Er worden wat aftastende gesprekken met een regionaal, dat noemen ze dan vitale vakantieparken, is uitgezet om te kijken of we daar wat mee kunnen. Op dit moment wordt de museumcollectie geregistreerd voor eventueel toetreding voor de museumkaart. Dus dat zijn wel dingen die aan kunnen bijdragen om het nog beter neer te zetten. Maar al het andere eromheen zal toch wel sterk gaan afhangen van wat in eerste instantie, laat ik dan even maar op de korte termijn zeggen, wat de richtlijnen gaan blijven. Mag je weer snel bijvoorbeeld met meerdere huishoudens tegelijk door de boerderij heen? Mocht dat bijvoorbeeld nog 2 jaar blijven, dan krijg je een heel ander model dan wanneer je dat binnen nu in 2 maanden dat het eraf ligt. Ja, want het is lastig nu, hè? Het zou lastig zijn, want het is best klein binnen ook, begrijp ik. Ja, het zijn kleine ruimtes, ja, absoluut. En dat is natuurlijk ook voor de gids zijnde, neemt hij daar eigenlijk op dit moment natuurlijk ook nog een soort risico. Alles en iedereen in deze sector richt zich op 9 juni. Of kijkt naar 9 juni. Ja. Dat is de eerste volgende datum waarop men hoopt weer open te kunnen. Zou een heropening op dat moment nog op tijd zijn? Voor hier? Ja. Dat denk ik uiteindelijk wel. Kijk, we hebben natuurlijk wel een gecombineerd bedrijf. Eigenlijk heel passend bij ook wat vroeger de Mariehoeve natuurlijk was. Dat was ook een gecombineerd bedrijf. Mm-hmm. Dus we hebben verschillende onderdelen wat in ieder geval wel geld genereert. Alleen, het heeft al die jaren goed kunnen bestaan vanwege de combinatie. En er zijn nu een aantal elementen die al een tijd lang niet draaien of veel minder draaien. En dat kan niet eindeloos zo doorgaan. Ja, kijk naar buiten, ik zie ongeveer 20. Hebben plek voor 30. Ja. Er zijn natuurlijk wat mooie weerkamperers die hebben gezegd van nou, we komen toch maar niet, wat ik me kan voorstellen. Maar dat heeft op zich natuurlijk niet. We staan ook voor de rest van het jaar, hebben we al een goede bezetting. En daar verwacht ik echt wel een heel groot gedeelte eigenlijk van wat we nodig hebben te kunnen binnenhalen. Heb je een schuld opgebouwd in de afgelopen? Ja. 3/4 jaar. We hebben wat achterstanden met inkomstenbelasting, met belastingafdracht verder. Dus er zijn inderdaad wel wat betalingsregelingen die straks vanaf 2022 gaan lopen. Kan je enig indicatie geven hoeveel? Waar moeten we aan denken? Nee, maar dat zal ergens in de boven de 10.000 zijn. Ja. Je woont hier ook? Ja. Je gaat ermee naar bed en je staat ermee op, denk ik. Nou, eigenlijk andersom. Wij slapen er allebei nog wel goed van, gek genoeg. Maar de rest van de dag ben je er wel mee bezig. Ja. Ja. Wilma, maak je ook zorgen als je dit hoort? Ja, ik maak me heel veel zorgen in die zin. Dat de afgelopen maanden heb ik af en toe eens Ilko en Henriette gesproken. Of via de app. Want ja, ik ben wat jonger, dus wij appen nog wel eens. En als je elkaar dan spreekt, dan vraag je daar toch naar. Omdat je ook weet dat zij hier op het erf wonen. En daar alles aan doen, echt alles aan doen om de boel hier draaiende te houden. En het zou gewoon ontzettend jammer zijn als het stukje museumboerderij waar het eigenlijk allemaal mee begonnen is, dat weg zou vallen. Ja. Dus in mijn ogen jongelui dan toch nog het hoofd boven water kunnen houden. Ja. We hebben in het eerste onderdeel de bus van Hilversum uit altijd het subonderdeeltje zaken doen. We moesten net al om lachen met wethouder Roelof Koekoek. U zit hier. Nou, pak de portemonnee maar, zou ik zeggen. Nee, geintje. Wat ik wel aan u wil vragen is, u hoort deze verhalen. Hoe belangrijk is museumboerderij de Mariehoeve voor Putten en de omgeving? Heel erg belangrijk. Ook de gemeente heeft ook geïnvesteerd in de museumboerderij op zich. Dus wij vinden het gewoon heel erg belangrijk. En we hopen ook dat die nog jaren kan blijven bestaan. Mm-hmm. Wij hebben een culturele agenda op basisscholen. En de onderdeel daarvan is de Mariehoeve. Ja, dus alle basisschoolleerlingen die komen in dat programma ook 1 keer langs om gewoon te laten zien hoe zag dat nou vroeger uit? En die kinderen hebben tegenwoordig allemaal prachtige elektronica en weet ik veel wat allemaal. Gaat er structureel geld van de gemeente naar de boerderij? Op dit moment niet. Op dit moment niet. Er ligt nu wel een aanvraag voor coronasteun. Hè. Dat soort steunmaatregelen kennen we. Mm-hmm. En daar zijn we ook zeker toe bereid om daarna te kijken. Alleen, Elko gaf inderdaad, het is een gemengd bedrijf. En dat is mooi. Maar dat maakt het ook gelijk heel ingewikkeld. Want het is een juridische entiteit. Mm-hmm. Met een museum, met een camping, met een theeschenkerij, zeg maar. Wat voor de gemeente het lastig maakt om subsidie te kunnen verlenen. Maar we hebben wel afgesproken, toevallig van net van de week had het college erover gesproken. Mm-hmm. We zeggen op dit moment is het lastig door de juridische structuur van het bedrijf. Maar we gaan zeker verder praten om te kijken hoe we die steun zeker kunnen gaan verlenen. Maar u bent bestuurder. Ja. Ik zou zeggen, regel het. Het is belangrijk voor de regio en voor Putten. Ja, maar we gaan het ook zeker regelen. Maar u snapt ook best dat ik bestuurder ben, maar gemeenschapsgeld uitgeven. Dus alles wat we uitgeven moet ik wel kunnen verantwoorden en uitleggen waarom de een wel en de ander niet. Als je ziet hoeveel aanvragen er liggen, gaan we allemaal beoordelen. Ja. Van elke aanvraag is net weer anders. Maar u zegt wel, het is belangrijk. Ja. Zouden die schoolkinderen hier in de omgeving zonder kunnen? Ach, zonder kunnen. Het is geen noodzaak, maar het is een echt... Dat klinkt net Hugo de Jonge nu. Ja. Nee, want het is gewoon heel belangrijk. Het is een stukje cultuurhistorie wat we in Putten hoog houden en ook graag de kinderen mee willen geven. Ilko, we doen zaken, Je zit naast de wethouder. Zou je nog iets willen vragen of willen weten? Nou, we hadden het er net voor, eigenlijk voor de uitzending al over. Mm-hmm. Ik denk dat dat iets is wat meer overstijgend richting het landelijke gaat. Mm-hmm. Is dat de landelijke politiek zich bewust moet zijn van hoeveel van dit soort initiatieven er zijn landelijk. En hoe fragiel dat eigenlijk is. En je dus meer de vraag moet stellen van... Heb jij een enig idee, beeld, gewoon hoeveel? Van dit soort? Ja? Nee. Maar het is natuurlijk voor het Rijk is het natuurlijk ver van mijn bed, joh, hè? Die denken, ja. Museumboerderij de Mariehoef. Ja, je hebt Hugo de Jonge zelf gehoord. Ja. Verwacht je niet misschien iets meer van de regio, gemeente of provincie misschien? Nou ja, de overstijgend al richting provincie is dat natuurlijk ook al een, mm-hmm. een stapje hoger. Alleen ik denk dat dat wel iets is wat op een of andere manier gezamenlijk geborgen moet worden. Ja. En anders krijg je een complete willekeur aan daar gebeurt het wel en daar gebeurt het niet. Dus je krijgt dan een situatie dat het in ene dorp is het cultuur, staat hoog op de agenda en andere niet. Wethouder Koekoek, u zegt van dit is natuurlijk juridisch ingewikkeld. Maar waarom gaat er niet gewoon allang structureel geld hier naartoe vanuit de gemeente? Als het zo belangrijk is. Omdat ze het tot nu toe eigenlijk nooit nodig hebben gehad. Ja. Dus eigenlijk alleen maar goede berichten. We investeren wel in de boerderij zelf. Ook bij wel eens wat onderhoud wel al gedaan. Maar zolang ze zichzelf de broek op kunnen houden, dan is het niet nodig. En zeker als die steun nodig zou moeten zijn, hè, omdat je een andere structuur gaat kiezen, zou je ook zeker naar de juridische structuur moeten kijken. Zodat je als overheid wel heel makkelijk een museum kan steunen, maar niet bijvoorbeeld een camping. Hè. Want dat is natuurlijk heel wat anders. Dus we moeten daar echt naar gaan kijken. En we zijn ook zeker van plan om daar Maak je zorgen? Je hoort het heel vaak, we moeten er naar kijken. Ik snap dat het natuurlijk even duurt. Nee, hoef zich echt geen zorgen te maken. Dat ben ik echt. We hebben gewoon gezegd, we willen steun. Geeft u hier de garantie? Ja. U kunt garant staan dat de boel hier niet kopje onder gaat? Nee, kijk, ik kan niet alles gaan. We hebben heel veel verschillende culturele... Je zei bijna. Ja, bijna. Ja. We hebben heel veel culturele instellingen. We bekijken ze allemaal naar hun aanvragen en proberen zoveel mogelijk... Het geld mag geen probleem zijn namelijk. We vinden dit veel te belangrijk om in de lucht te houden. En we gaan ook zeker samen kijken hoe we dat kunnen oplossen. Ik ook zie... Ik denk dat we zelf ook een verantwoordelijkheid hebben. Ja. We hebben natuurlijk een situatie wat neergezet is in een bepaalde tijd. Dat is 15 jaar geleden. Ja. Ik denk dat je als stichting zijnde, dat doen we gezamenlijk op dit moment ook met bestuur, ook kijken naar de toekomst toe. Misschien moeten we wel dingen anders gaan doen. Dus ik wens jullie heel veel succes. Ik zou zeggen, praat u nog even door. Off the record, klets nog even door. En je hebt zo die garantstelling, denk ik. Wethouder Roelof Koekoek, dank u wel. Ilko, eigenaar van, of dat is niet eigenaar, hè? Beheerder van de museumboerderij de Mariehoeve. Dank je wel. En vrijwilligers Trees en Wilma. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan. Elke week in Hilversum Uit hoor je muzikaal talent uit de regio waar wij uitzenden. Vandaag is dat de 21-jarige Julia van Bergen uit Harderwijk. Julia, jij vertegenwoordigde Nederland op het Junior Eurovisie Songfestival op Malta. Dat is nu alweer 7 jaar geleden. 8e werd je. Vanavond ga je wel kijken, denk ik, toch? Ja, zeker. Tuurlijk. De finale. Ja. Heb je er een beetje vertrouwen in? Jean Gu, hoeveelste worden we, denk je? Ja, ik heb geen idee hoeveel Nederland gaat worden. Ik vind het zelf een heel leuk liedje. Mm-hmm. Dus ik snap de kritiek die er een beetje is niet helemaal. Maar ik weet niet of we heel hoog gaan eindigen. Want er zijn natuurlijk wel echt heel veel grote concurrenten. Ja. Dus we gaan het zien. Jij gaat het winnende nummer van 2 jaar geleden, Arcade, van Duncan Lawrence zingen. Ja. Hij heeft corona, hij voelt zich niet lekker, jij niet. Dus ik zou zeggen, laat me horen. Komt goed. Small town boy in a big arcade. I got addicted to losing game. Ja, dat mooie uitveet, zou ik zeggen. Julia, dank je wel. Heel mooi. Applausje mag wel voor Julia. Dank jullie wel. We horen je straks nog een keer. De Hollandse held. Ja, wie zijn de mensen die onze samenleving mooier maken, ons inspireren? Elke week, bij Hilversum Uit, iemand die teruggeeft aan de maatschappij. Vandaag is mijn gast Wilma Knoppersen. U hoorde aan het begin van de uitzending al de echte putter in ons midden. Wilma, u bent juf op de basisschool en daarnaast zet u zich al 10 jaar in om het verhaal van de putterse razzia levend te houden onder de jeugd namens de stichting Oktober 44. Welkom. Dankjewel. Even heel kort, ik kende het verhaal al een klein beetje, maar ik denk heel veel mensen niet. Hè. Die putterse razzia is een van de ergste wraakacties die de Duitsers hebben begaan in Nederland. Op precies te zijn 2 oktober 44. Kort daarvoor pleegde het verzet een aanslag op een Duitse weermachtauto. Er kwam 1 Duitser bij om. Vervolgens op 2 oktober dus kwam het Duitse leger. Die hebben alle putterse mannen meegenomen. Het overgrote deel, u kijkt een beetje, moet niet allemaal, maar heel veel. Het overgrote deel daarvan is overleden in concentratiekampen. 660 mannen zie ik nu hier staan. U heeft daar direct mee te maken gehad. Uw beide opa's, u bent opgegroeid zonder opa's. Die werden allebei meegenomen. Wat raakt u het meest van dat verhaal? Er is 1 verhaal van 1 opa, wat tot nu ik het hoorde heel heftig binnenkwam, bij mij ook. Hoe die is opgepakt. Ja, inderdaad. Mijn beide opa's zijn weggevoerd met de razzia van Putten. En zoals het verhaal aangeeft, werden de mannen zondagsmorgens uit hun huizen gehaald. En een van mijn opa's die woonde midden in het dorp in Putten. En toen hij het bevel kreeg om tevoorschijn te komen, dat ging een beetje op een bijzondere manier. Hij hoorde namelijk zijn jongste kind huilen. Hij had zich verstopt op de graanzolder van de boerderij, op de meelzolder. Hij was bakker. En hij hoorde zijn jongste kind huilen, die geschrokken was door de politieinval, door de soldaten die in huis waren. En daar is hij van geschrokken en daardoor tevoorschijn gekomen en daardoor dus ook opgepakt. Wat een verschrikkelijk voorval is dat. Dat verhaal is, neem ik aan, dat is u ook op een gegeven moment doorverteld. Dat maakt een enorme indruk, denkt u, denk ik. U geeft die geschiedenis met de stichting ook weer door aan de jeugd. Hoe gaat dat? Ieder jaar organiseren wij een scholendag voor de kinderen van groep 8 van de basisscholen, van alle basisscholen in Putten. Die dag organiseren wij rond 2 oktober, de dag van de razzia-herdenking. Dan hebben we ongeveer tussen de 300 en 350 leerlingen van groep 8. Die hebben zich al 2 weken daarvoor voorbereid in 1 slachtoffer van de razzia van Putten. En op de scholendag zelf horen ze nog een keer het verhaal in de Oude Kerk. Ze doen zelf nog het onderzoek en we maken een stille tocht naar het monument De Vrouw van Putten. We doen ook wel eens een uitwisseling, hè, met tieners uit Ladelund in Duitsland, waar veel Putterse mannen begraven liggen. U bent onze Hollandse held. Dat vinden niet alleen wij, dat vindt ook directeur basisscholen Erik van Veldhuizen. Luistert u maar. Wilma is enorm gedreven om de razzia in Putten onder de aandacht te brengen. Niet alleen bij de kinderen van de Puttense scholen, maar ook voor bijvoorbeeld de kinderen die op schoolkamp zijn in de buurt. Ze vindt het niet alleen belangrijk om de geschiedenis levend te houden, maar vooral om te leren van deze geschiedenis in de tijd van nu. En zij is daarmee een held, omdat ze dit weten en geweten continu een stem geeft voor onze kinderen. En niet te vergeten is ze ook nog eens een fantastische juf. U glundert helemaal. Ja, dat is mooi om te horen van mijn collega natuurlijk. wat is het meest indrukwekkende moment wat u heeft meegemaakt met de stichting? Ja, ik vind toch nog wel steeds het indrukwekkendste moment is de uitwisseling in Ladelund met een groep tieners uit Putten. Daar was een jongen bij die gewoon samen met een zoon van een van mijn collega bestuursleden meeging. Omdat hij zo niet alleen wilde gaan. Hè. Samen is het ook gezelliger om samen met je vriend te gaan. Die jongen die wist eigenlijk niet zo goed wat de geschiedenis inhield daar. Maar hij stuit daar in Ladeloend op de naam. Op een naam die ook bekend is in zijn familie. En daar komt hij mee thuis. En het nou blijkt dat zijn familie eigenlijk niet goed wist wat er met dat familielid in Ladeloend was gebeurd. En dat is een aanleiding geweest dat er heel veel contacten ontstaan zijn. Tussen zijn familie en de bevolking en de gedenkstetten in Ladeloend. Mm-hmm. En het meest bijzondere is dat zijn opa eigenlijk niet zoveel wilde weten van wat er gebeurd was daar in Duitsland. Daar nooit over gepraat heeft. En door dit bezoek van deze tiener is daar een wending in gekomen. Ja, dat was de broer van zijn opa die daar lag. Het was eigenlijk zijn neef. Zijn neef. Maar door de oplettendheid van die tiener, die dacht van, hé, die naam. Ja, kijk, precies. Zo, die naam werd gaf het, herkenning en dat was... Zo werd het in één keer heel tastbaar, wat u doet. Het concreet, ja. Zegt ook, het is super actueel. Waarom, een laatste vraag kort, waarom doet u dit? Waarom mag dit niet vergeten worden? Nou ja, goed, ik heb natuurlijk een persoonlijke affiniteit met de razzia-geschiedenis. En ik vind het belangrijk, ik kan het heel kort zeggen, dat de kinderen die in Putten wonen, dat als ze het monument zien, de vrouw van Putten, dat ze weten welke geschiedenis daarachter schuilt. En dat ze dat kunnen vertellen en dat ze dat meenemen. Kijk eens, Wilma Knoppers, de Hollandse held van vandaag. Dank u wel. Yes. Het is inderdaad bijna 3:30. Het is 3:30 geweest zelfs. Zo dadelijk het nieuws. Daarna zijn we terug met een discussie over de afgelopen week geopende slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum. En SGP-Kamerlid Chris Stoffer ontmoet zijn kiezer. Maar eerst het NOS Journaal met Lieselot Thomassen. NPO Radio 1. In de zoektocht naar de voortvluchtige militair Jurgen Konings heeft de Belgische politie 10 huiszoekingen gedaan. Zijn eigen huis is doorzocht, maar ook dat van bekenden van hem. Het zou onder meer gaan om sympathisanten uit de extreemrechtse hoek. Konings vertrok afgelopen maandag zwaar bewapend van de kazerne. Hij had afscheidsbrieven achtergelaten waarin hij de regering, virologen en het leger bedreigde. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 3221 nieuwe coronabesmettingen gemeld. En dat zijn er 955 minder dan gisteren. En het is ook fors lager dan het gemiddelde van afgelopen week. Er liggen nu 1731 besmette mensen in het ziekenhuis. 91 minder dan gisteren. En van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 602 op de intensive care. Ook iets minder dan gisteren. In het Catshuis overleggen ministers en deskundigen over de volledige heropening van de middelbare scholen. Mogelijk kunnen die vanaf 31 mei weer fulltime fysiek lesgeven, maar dat hangt af van het OMT-advies daarover. Om de lessen volledig te kunnen hervatten, moet de 1,5-meter-regel worden losgelaten. En de lente van dit jaar is de koudste sinds 2013, meldt Weerplaza. De gemiddelde temperatuur over de maanden maart, april en mei komt waarschijnlijk uit op 8 graden. Bijna 2 graden lager dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. Dit is Hilversum Uit. Met Baldi van Genen. En nog steeds in Putten. We beginnen dit half uur met social media, waar mensen reageerden op het nieuws dat het Rijksmuseum de slavernijtentoonstelling opende. Schandalig, die slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum. Waarom is het nodig ons grootste verleden zo door het slijk te halen? Een feit is dat de rol van Nederland in de transatlantische slavernij marginaal was. Waarschijnlijk is dit de belangrijkste tentoonstelling van het jaar. Slavernij is absoluut verschrikkelijk fout. Maar wat heeft de donkere bevolking gebracht nu ze in Nederland leven? Ik ga het zeker bezoeken. Niet om gelijk mijn oordeel klaar te hebben, maar vooral om de context beter te begrijpen en lessen te leren voor het heden. Ja, dat was online. Kort na 3:30 gaan we altijd offline. Geen ruimte voor toetsenbordhelden. Laptop dicht, telefoon uit. We kijken elkaar in de ogen. Deze week opende het Rijksmuseum dus de bijzondere expositie over het slavernijverleden van Nederland. Live op tv met koning Willem-Alexander. Dit is voor het eerst in de geschiedenis dat het Nationale Museum in een grote expositie de Nederlandse koloniale periode centraal stelt. Belicht worden landen en gebieden waar Nederland actief was in de slavenhandel en slavernij. Het Rijksmuseum is nog wel gesloten voor bezoekers door de lockdown. We kunnen er niet heen. Schoolklassen wel. En er is een digitale variant online. De expositie plaatst figuurlijk, maar ook letterlijk spiegels bij onze vaderlandse geschiedenis. Dat het een gevoelig thema is in het hedendaags Nederland bewijst de storm aan kritiek waar we net een klein stukje van hoorden al. Daarom bespreken we het vandaag hier in Putten met de volgende stelling. De tentoonstelling over slavernij is belangrijk voor zelfreflectie. tijd dat iedereen in de spiegel kijkt. Ik praat erover met Rick van Veldhuizen, fractievoorzitter bij Liberaal Elburgs Verbond. En Lucelle Deneer Comphalius, docent maatschappijleer en geschiedenis. Welkom beiden. Heel even eerst naar die tentoonstelling. Speelt dat hier een beetje in op de Veluwe, Rick? Nou, ik heb niet echt het idee dat het thema heel erg speelt. Nee. En als ik het thema zou moeten introduceren hier op de Veluwe, dan is het wel de acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. En dit speelt niet in die mate als waarschijnlijk de mensen van de tentoonstelling zouden hebben gewild. Krijgen de mensen het hier mee, Lucelle? Nee, absoluut niet. Nee. Als ik het op school heb over cultuur, hè, de pluriforme samenleving, en ik leg uit dat geschiedenis ook een deel is van cultuur, dan vraag ik altijd, wat is nou het belangrijkste punt in jouw geschiedenis? Dan komen ze met de Tweede Wereldoorlog. En dan zeggen ze erbij, en voor u is dat de slavernij. Dan zeg ik, nee, het is voor ons de slavernij. En dan kijken ze me altijd een beetje verward aan. Want dat hebben ze niet gehad, dat hebben ze niet geleerd. Daar gaan we over doorpraten, want de stelling vandaag is, de tentoonstelling over slavernij is belangrijk voor zelfreflectie. Tijd dat iedereen in de spiegel kijkt. Rick, wat vind je van die stelling? Ja, ik heb begrepen dat er ook spiegels aanwezig zijn bij de tentoonstelling. De tentoonstelling op zich lijkt mij zeer waardevol voor iedereen die eigenlijk in de opgroeiende en de fase zit waar je opgevoed wordt. Wat ik zeg wel eens, ga eens naar een peuterdagverblijf. Je komt daar kinderen tegen met een beetje geluk van een multiculturele achtergrond. En je ziet over het algemeen daar helemaal niets gebeuren. Kinderen omarmen elkaar, niemand zit elkaar in de weg. Tot het moment waarop kinderen ouder worden, vaders en moeders toch een teneur beginnen te geven van... Is het tijd dat iedereen in de spiegel kijkt? Niet in die spiegel kijkt van het slavernijverleden. Het is zaak dat je... Waarom niet? Omdat je wel kennis moet nemen van het feit dat dat gebeurd is en dat het geen pas geeft en dat niemand iemands bezit is. Maar om daar nou jezelf voor verantwoordelijk te houden, dat is eigenlijk proberen het complex om te draaien naar een nieuw complex. Ja, en daar ben ik het niet mee eens. Want dat is ook helemaal de bedoeling niet van de spiegels. De bedoeling van de spiegels is dat jij onderdeel wordt van dat verhaal. En die spiegel is er niet om te wijzen. Want nog ik, nog het Rijksmuseum heeft de bedoeling om met de vingers naar iemand te wijzen. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je onderdeel wordt van dat verhaal, door af en toe te kijken in de spiegel van, hé, met deze wetenschap, hoe sta ik erin? En daarbij komt dat het ook is om zelf in de spiegel te kijken als biculturele Nederlander. Wist u bijvoorbeeld dat ik een schild in onze woonkamer zag hangen met twee indianen erop en ik mezelf afvroeg, maar papa, wat doen die indianen op een schild van Suriname? En dat hij mij toen moest gaan uitleggen dat dat de oorspronkelijke bewoners waren. Naar die tentoonstelling, Rick. Lucelle zegt, het is Nederlandse gezamenlijke geschiedenis. Ja, wat je nu feiten zegt is een soort van overdrachtelijkheid. Hè? Maar kennis kun je gewoon tot je nemen. En dan kun je kunt dat ook voor jezelf veroordelen. Ik denk dat niemand met een weldenkend vermogen discriminatie of racisme toejuicht. Niemand. Mm-hmm. Maar je kunt op een gegeven moment ook zo ver gaan dat je het kompas de andere kant op laat gaan. En ik vind dat kinderen op jonge leeftijd wel degelijk kennis dienen te nemen van het feit wat er gebeurd is. En dat we ook snappen dat dat niet kan. Maar ik zeg er ook tegelijkertijd bij, alles wat je nu weet, weet je later beter. Dat betekent net zo goed als bijvoorbeeld de coronacrisis. Nu denken we te weten hoe we het moeten oplossen. Wie weet gebeurt er zometeen iets verschrikkelijks door vaccinatie. En dan zeggen we achteraf dat de fout is door. Nee, het is die spiegel waar jij zo aanstoot aan onderneemt. Ja, maar die spiegel is niet voor Lucelle. Die spiegel maakt het voor mensen wij heel persoonlijk. Terwijl, wat hebben die individuen daarmee te maken? Dat is wat Rick misschien ook bedoelt. Maar je moet van het beeld af dat die spiegel er is om de vinger naar jou te wijzen. Het is dat je naar jezelf kunt kijken. Wat is mijn plaats? Hoe kijk ik nu terug naar het verleden met meer kennis? En weet je wat nou het mooie is? Het is helemaal niet om met de vinger te wijzen, want er komen wel 10 verschillende verhalen, van tot slaafgemaakte, tot mensen die er wellicht geld aan hebben verdiend, maar ook mensen die in het verzet zaten. Ik kijk ernaar op de manier zoals ik ook de Tweede Wereldoorlog behandel. Ik heb dat altijd behandeld. En wat merkte ik als we dan op kamp gingen en er stonden Duitsers erbij? Dan gingen leerlingen naar de Duitsers wijzen. Ja, ja, jullie van de Tweede Wereldoorlog. Dat is niet wat ik wil. Ze moeten weten wat er is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Maar dat het achteraf praten wel heel erg makkelijk is. Vindt u dat... En dus is het belangrijk om ook aandacht te besteden aan die mensen aan Duitse kant die niet de keuze hadden om te beslissen om wel of niet mee te vechten. Heel even terug naar het slavernijverleden. Vindt u dat Rick zich een beetje aanstelt? Nee, want dat is een heel persoonlijk gevoel, maar ik probeer het wel uit te leggen. Want ik vind het belangrijk dat juist omdat het een gedeelde geschiedenis is, dat we daar kennis van moeten hebben. Maar het komt ook uit het probleem, vind ik op dit moment, dat we aan het doorslaan zijn. Kijk, racisme en discriminatie hoort niet thuis in onze samenleving. En daar zal ik me altijd tegen verweren. En wie zich eraan schuldig maakt, heeft met mij ook een probleem. Het enige is dat je op een gegeven moment niet meer erfelijk gezien verantwoordelijk kunt blijven gehouden worden voor dingen die in het verleden gedaan zijn. Dat is hetzelfde als met NSB-kinderen die tot de lengte vandaag moeten horen dat hun vader moet NSB waren. Maar nu dat heb je het weer over verantwoordelijkheid. Kaas deze heel even terug naar Lucelle. Het gaat niet om verantwoordelijkheid, het gaat om kennis. Ja, mag ik je wat zeggen? Dat mag je zo vinden. Maar ik kom heel even ertussen. Want wat Rick nu zegt, als je het hebt over de mensen die tot slaaf gemaakt hebben, verhandeld en er echt aan deden. Ja. Dat is misschien maar 1-2% van alle Nederlanders. Het gros daar, de rest had er ook niks mee te maken. Dan sta je er nog verder van af als gemiddelde Nederlander van nu. Ja, en dat zou eigenlijk niet moeten. Want het is ook jouw geschiedenis. En weet je wat ook de tragiek is? Die mensen die ze daar vroeger schuldig aan hebben gemaakt aan slavernij. Kijk, die kunnen nu achteraf misschien zelf ook wel bepalen dat wat ze toen hadden gedaan niet de juiste dingen waren. Ik zeg wel eens, die mensen hadden toen geen Google om dingen op te zoeken of het wel of niet juist was. Die mensen hebben toen... En toen was je overheidsdienaar of je diende een gezag. En dan had je er ook maar naar te luisteren. Anders had je ook een probleem. Met andere woorden... En precies daarom is het dus dat het Rijksmuseum het van alle kanten bekijkt. Ja, niet alleen zoals het jarenlang is geweest, van de witte kant, maar van alle kanten. Oh. Zodat iedereen die naar het museum gaat zich daarin kan herkennen. Word ik 60 jaar. Ja. Ik denk dat ik het verhaal van slavenhandel en het institutioneel racisme heel goed heb gekend vanaf het moment dat ik een klein jongetje was. Ik denk dat mensen... Dat is een uitzondering. Nou ja, dat zal het dan zo zijn. Maar ik denk dat heel veel mensen... Maar het probleem ook in Nederland is... We hebben geen kennis meer van geschiedenis. Vraag daar is zo'n tentoonstelling toch voor? Nou ja, goed, precies. Maar daar ontstaan wel heel vaak de problemen uit. Mensen weten niet wat de geschiedenis ons in het verleden gebracht heeft. En als men dat beter had geweten... dan had men misschien wel eens dingen nagelaten om dingen te doen. Want je weet dat daar ellende van komt, menselijk leed... en daar zit niemand op te wachten. Lucelle, de koning was eerder gast bij de opening. Dat vond jij een mooi symbool. Je hoopte zelfs dat de regering een stapje verder ging. Ja. Je hoopte op een excuses... Nee, dat is niet wat ik heb gezegd. En zou je het fijn vinden? Daar gaat het nu niet om. Het dat vind ik niet belangrijk. Ik vind het wel belangrijk. Het gaat erom dat wij als burgers voldoende kennis hebben van deze geschiedenis. En dat je weet waarom dingen zo gegroeid zijn. Een excuses of niet... Dat is een andere discussie. Het gaat nu om het belang van deze tentoonstelling. En ik vind het ontzettend belangrijk dat iedereen zijn eigen geschiedenis kent en zijn plaats daarin. En zonder te wijzen naar schuldigen, want dat heeft geen zin. Laatste woord, Rick, zonder te wijzen. Leer wat wijzen van je eigen geschiedenis. Wijzen heeft sowieso geen zin. Precies. Wijzen heeft sowieso geen zin naar niemand. Kijk... Ik zou heel graag willen, en ik begrijp dat je tijd nodig hebt... maar ik zou ook wel eens graag willen dat we op zoek weer gaan naar de discussie in Nederland. En dat we het ook op een gegeven moment... Daar zijn we nu mee begonnen. Precies. Dat we ook wel eens met elkaar oneens mogen zijn... maar dat we moeten gaan voorkomen. En de recente problemen rondom corona hebben het aangewezen. We zetten mensen eerder weg dan dat we het goede gesprek met ze gaan. Precies. En dat is nou precies dat er niet moet gebeuren. En dat willen we ook niet. Ik zet een punt. Het feit dat het zoveel kritiek oplevert... geeft het staansrecht aan van deze discussie ook. Ik stel voor... Ga misschien met z'n tweeën lekker naar Amsterdam. Wij zullen het niet oneens worden. Nee, wij worden het helemaal niet oneens. Dank jullie wel. Rick van Veldhuizen en Lucelle Deneer Comphalis. Dank jullie wel. Eerder in de uitzending hoorde je haar al, Julia van Bergen. Ze gaat nu voor ons iets anders zingen. Alles komt goed van Jaap Reesema. Julia, de microfoon is voor jou. Het is al. Ik kan wel komen. De tweede belt. weet dat als ik voor je sta, dat ik voor je ga, dat ik alles doe voor jou. En wat ik in je ogen zie, doet mij verdriet, dus stil maar lief. Als de wereld stopt met draaien en je hart alleen maar bloedt, leg mijn hoofd maar op mijn schouder. Alles komt, alles komt, alles komt goed. Als je alles wil vergeten, maar je weet alleen niet hoe, leg je hoofd maar op mijn schouder. Alles komt, alles komt, alles komt goed. Je kijkt me aan en je weegt je woorden. Je houdt je sterk, maar van binnen storm je. Weet dat als ik voor je sta, dat ik voor je ga, dat ik alles doe voor jou. En nee, ik laat je nooit alleen, ik ben hier, het is oké. Als de wereld stopt met draaien en je hart alleen maar bloedt, leg je hoofd maar op mijn schouder. Alles komt, alles komt, alles komt goed. Als je wil vergeten, maar je weet alleen niet hoe. Leg je hoofd maar op mijn schouder. Alles komt, alles komt, alles komt goed. Dankjewel, Julia van Bergen. Toepasselijk nummer in coronatijden. To His Roots gaat vandaag Chris Stoffer van de SGP. We gaan altijd even van het Haags plusje af bij Back to My Roots. De rubriek waarin Tweede Kamerleden teruggaan naar de plek of de regio waar ze vandaan komen om met hun kiezers in gesprek te gaan. Hoe doen ze het? En wat kan beter? Nu bijna anderhalf jaar reizen we door het hele land, ontvingen we Kamerleden van allerlei verschillende partijen. Maar nog nooit eerder een SGP-Kamerlid, een primeur. Ik zei het net al, Chris Stoffer, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Geboren in het ziekenhuis van Harderwijk, getogen in het dorpje Elspeet hier op de Veluwe. Ja, wat kenmerkt een Veluwnaar? Ja, wat niet, hè? Maar wat ik altijd... Ik woon hier al 7 generaties lang. Hè. Dat is mijn hele voorgeslacht, ook in Elspeet en daarvoor Elburg. Maar als ik de Veluwe opkom, bij Gadderen een beetje de snelweg afdraai en dan weer de bossen inga, dan denk ik, ik ben thuis. Mm-hmm. Ik denk dat dat een beetje die Veluwenaar wel kenmerkt. Als je hier weer bent, voel je thuis. Civiele techniek gestudeerd. Ja. Was directeur Oost-Nederland bij Rijkswaterstaat. Sorry. Ja. En van 2002 tot 2018 was u gemeenteraadslid, fractievoorzitter in Nunspeet. Wat was het moment dat die vonk oversloeg van ik ga de politiek in? Nou, ik had een bijbaantje als fietsenmaker bij mijn oom in Elspeet. Dus daar kenden heel veel mensen mij uit het dorp. En ik werd gevraagd door de voorzitter van de kiesvereniging uit Elspeet, wil je niet op de lijst verzoeken jongere mensen? En ik zei, nou, dat is goed. Niet verkiesbaar. Maar ja, daar dachten de Elspeeters anders over. Dus met voorkeurstemmen kwam ik toch die raad in. Kijk eens. Wat goed. Ja. Tegenover u zit een andere Veluwnaar. Ja. René Heij. Dat zeg ik goed, hè? Dat klopt, ja. 27, redacteur bij een uitgever. 10 jaar terug lid geworden van de SGP. En tegenwoordig ook fractievertegenwoordiger bij de SGP Ermelo. Niet op Chris gestemd. Nee, dat moest ik dan wel weer eerlijk zeggen. Ja, hè? Ja. Maar je bent wel een SGP-kiezer, maar ja, jij koos zeker voor? Voor Kees van der Staaij, ja. De nummer 1, ja. Ja. Jij hebt een vraag. Jij waardeert het enorm aan de SGP dat ze altijd een constructieve houding hebben. Zeker. Daar gaat je vraag ook over, want de SGP heeft wel de motie van wantrouwen gesteund tegen premier Rutte. Dat vond jij niet heel des SGP's. Wat is je vraag? Dat laatste inderdaad niet echt des SGP's. Dat stel ik het gelijk maar even aan Chris. Van, ja, meerdere media merkten dat natuurlijk ook op. Zelfs de SGP heeft die motie gesteund in dat debat van 1 april. Dan vroeg ik me toch wel af van, is dat dan, ja, was dat inderdaad te rechtvaardigen om die motie echt wel te steunen? Of is dat wel een heel zwaar middel? Een mooie vraag. Inderdaad, een zwaar middel. En we hebben heel lang geen motie van wantrouwen gesteund. En als het als van plan waren, dan stapt de minister of staatssecretaris van tevoren al op. Dus dan was het niet nodig. Maar ja, bij deze hebben we echt wel even te denken van gaan we het doen, gaan we het niet doen. Maar wat je hier zag is dat natuurlijk iets speelde over, stond de naam Omtzigt, Pieter Omtzigt in de stukken. En Rutte beweerde bij hoog en belaag van niet. En het bleek toch zo te zijn. Nou, in dat debat zag je nu niet echt dat je denkt, nou, die heeft daar heel veel spijt van. Het was allemaal, ja, ik heb het niet met opzet gedaan. En ja, er is wel iets aan de hand, hè. Het vertrouwen van de kiezer is al langer weg. Met alles wat speelt rond de toeslagen. Ook wat nu rond die verkiezingen speelt en dan rond Omtzigt en die stukken die uitlekken. En toen hebben wij gezegd, de motie is misschien een beetje van niet al te hoge kwaliteit. Die kwam van de PVV. Die hebben vaak moties met een goede intentie, maar slecht opgeschreven. En toch hebben we hier gezegd van, er is zoveel aan de hand. Ja, nu moet ik maar een keer voelen, Rutte, dat de SGP niet altijd aan je kant staat. Daar staan we overigens lang niet altijd. Maar dit was ons echt iets, we zeggen. En nu krijg je echt een stevige tik over de vingers. Maar René, het staat jou niet lekker. Nou ja, vooral ook inderdaad van de consequenties die motie wel dan zou kunnen hebben. Want er had maar één coalitiepartij ook mee moeten stemmen. Of ja, hij was dan aangenomen. En dan hadden we dan in één keer niet meer meneer Rutte als premier gehad. En was dat, ja, zou dat niet tot nog meer onrust leiden zonder dat het probleem eigenlijk opgelost is? Nou, kijk, dat was de vraag. Eén, laat ik dit zeggen. Wij wisten dat de hele voormalige coalitie niet voor die motie zou stemmen. Dat was bij ons bekend. Oh, dat was echt bekend? Dat wisten ook we. Ook dat de ChristenUnie niet mee zou gaan? Ja, okay. Dat wisten wij. Dat maakte misschien wel iets uit in onze afwegingen. Laat ik er ook bij zeggen, je zag in de fractie ook wat discussie. Want Roelof Bisschop die zei, dit gaan we steunen. En Christoffer zei, ik dus, van, volgens mij moet het niet doen. En uiteindelijk heeft Kees en mij het gesprek gehad. En toen heb ik gezegd, nou ja, dan gaan we met zo'n kromme stok, hè, slechte motie, toch maar rechte slag geven. Want hij moet gewoon echt een keer voelen dat dit niet langer kan. Ja, maar klopt dat nou dat dus wat je zegt nu, dat als Segers van de ChristenUnie dat weekend daarna, die nam eigen afstand van Rutte toen dat weekend daarna, als zij die avond wel met die motie mee zouden gaan, dat jullie dan niet waren meegegaan? Dat weet ik niet, want dat speelde natuurlijk niet. Ik denk dat we uiteindelijk even goed over die motie hadden. Ik bedoel, stel nu eens even dat de ChristenUnie vanuit de voormalige coalitie dat wel doet en de SGP niet. Hè? Ja. Dan krijg je nog meer vragen. Maar hier ging wel echt iets fundamenteels mis. In het vertrouwen en in het dat je het parlement eigenlijk een beetje neerzet. Zo van, nou ja, jullie, doe je er wat toe. Het parlement is wel het hoogste orgaan in Nederland. Ja, hè? Dat punt de vertegenwoordiging van het volk. René, wat hier ook een beetje achter zit, je zei het net eigenlijk bijna al, van jij hebt ook een beetje het gevoel volgens mij dat dat door het steunen van die motie de VVD een iets zwakkere positie heeft gekregen in die onderhandelingen. Nu bijvoorbeeld nu D66 daar wat zekerder en sterker in staat. Dat vind je een beetje problematisch, volgens mij. Nou ja, die indruk die krijg ik dan een beetje van, nou ja, we hebben nog steeds te maken met in de huidige formatie, als het zo een beetje zien dat de VVD en Mark Rutte daar nog een prominente rol in spelen. Maar dan is wel een beetje de vraag, ja, als er zo weinig vertrouwen nog in hem is en dat ook de SGP wantrouwen heeft uitgesproken, ja, verzwakt dat dan niet zijn positie en zorgt dat er dan niet eigenlijk voor, ja, dat in de formatie inderdaad partijen die misschien verder van de SGP ook afstaan nu, nou, meer invloed krijgen. Je hebt je tegenstanders geholpen, Chris. Nou, dat is maar de vraag. Kijk, zowel D66 als de VVD is een stevig liberale partij. En er zijn ook wel elementen, als je kijkt bijvoorbeeld naar het verplicht op zondag je winkel open moeten doen, heeft D66 de SGP gesteund, de VVD niet. Dus laten we niet zeggen dat de VVD nu iets is van, dat is ongeveer de SGP, maar dan zonder de Bijbel. Dat is bepaald niet waar. Dat is een liberale partij, dat is de SGP bepaald niet. En uiteindelijk moet je ook wel een keer staan voor je zaak. En dat hebben we bij deze ook gezegd van, kijk, hier wordt gewoon, misschien niet met opzet, maar er wordt wel tegen het parlement gezegd van, er worden dingen gezegd die niet waar zijn. En dan begint, ja, dat kan niet. En dan kan het zijn wie het wil. Al was het ook Gert-Jan Segers geweest, wijze van spreken. Ja. Die heeft dat gelukkig niet gedaan. Zou ook niet zo onverstandig zijn als Rutte dit heeft gedaan. Maar ook dan zouden we die motie hebben. Kan je hier wat mee, René? Nou ja, op zich wel. Alleen de vraag die ik dan nog wel overhoud is van, nou ja, nu mocht er dan toch nog weer een kabinet Rutte komen, is er dan wel vanuit de SGP nog steeds die constructieve houding richting een kabinet als beginpunt dan? De SGP is bijna 100 jaar in het parlement. En er zijn maar 8 jaren geweest dat we echt oppositie hebben gevoerd. Dat was onder de jaren Paars, onder premier Kok. Mm-hmm. Toen heeft Bas van der Vlies gezegd, ja, dit gaat allemaal, dit breekt christelijk Nederland zo ver af. Nu gaan we echt oppositie voeren. En voor de rest zijn we constructief. En ook ondersteunt nu ook een nieuw Rutte-kabinet? Dat zou voor ons bepaald. Ondanks dat je hem eigenlijk weg wilde hebben? Nou, nee, kijk, we willen niet per se weg hebben. We hebben gezegd van wat je hier nu presteert op deze avond en de dagen daarvoor, dat kan niet. Maar de SGP is altijd een partij die zegt van zonde en genade. Als je schuld hebt en je doet boete, dan is er een tweede kans. En wat ons heeft Rutte een prima tweede kans. Dat mag hij laten zien, kan hij laten zien. Want alles wat er nu speelt ligt niet alleen aan hem. Dat ligt natuurlijk aan een breder politiek spectrum. Dan hebben alle coalitiepartijen bolter op hun hoofd. René, tevreden? Nou, zeker. Ja. Wel helemaal rustgesteld. Moet je het niet zo makkelijk laten afschepen, ja. Hè? Nee, maar dat laatste hoeven is natuurlijk... Niet, moet de SGP mee gaan regeren? Meeregeren, dat daarin denk ik dan wel van... Nou ja, dan hangt het ook wel heel erg natuurlijk van een programma af... van kun je dat als SGP geloofwaardig doen... Maar dat in ieder geval die notie van zonde en genade... dat wat ook vanuit de Bijbelse grondslag van de partij ook heel belangrijk is... dat dat ook hierin naar voren wordt gebracht. Dat als kleine partij kan je veel macht hebben. SGP, dat kan allemaal. Nou, het gaat dus niet per se om macht, hè. Het gaat om invloed. Dat, wij zouden best mee willen regeren... als voldoende uit ons verkiezingsprogramma gewoon ook terug te zien in dat regeerakkoord. Ja. Nou, dan staan wij er open voor. Ik bedank jullie beiden, Christoffer van de SGP en René Heij. Dank je wel voor jullie komst. Graag gedaan. Het laatste woord. En dat is in Hilversum uit altijd voor een woordkunstenaar vandaag. De dorpsdichter Van Putten, Pieter van Heiningen. De microfoon is voor u. Ga uw gang. Dank je wel. Het gedicht heet Culturele Dood. Corona Lockdown. Ik ga u heel even onderbreken. Op een of andere manier heeft die microfoon nukken. U krijgt een nieuwe en gaat uw gang. We gaan opnieuw beginnen. Culturele dood. Corona, lockdown. Binnenskamers dicht ik door. De anderhalve meter is meer. Is soms te veel. Voelt als mijlen ver. Met levenloze beelden. Ik hoor een schreeuw. Ver weg in de stilte. Van museum, theater tot biep. Ben behoorlijk coronamoe. En voel me als een thuisfietser in een gesloten kast. Mijn inkt wordt stroperig, maar ik dicht door. Nagenoeg surrealistische beelden vullen toch mijn papier. Het mondkapje maakt mij niet monddood. Ik dicht als een pelgrim, in schijnbaar verloren tijd. Wordt het de culturele dood of juist de gladiolen? Mijn pen krast door, woord voor woord. Dank u wel, Pieter van Heiningen. Dank u wel, dorpsdichter Van Putten. Ik dank alle gasten van vandaag. En bedank Museumboerderij De Mariehoeve dat we hier mochten staan. Zaterdag 5 juni is onze volgende uitzending met Petra Grijze. Zometeen de collega's van WNL op zaterdag. Nog een fijne zaterdag. NPO Radio 1. Duizenden visdiefjes en massa's oeverzwaluwen spelen de hoofdrol in een nieuwe natuurfilm over de Markerwadden. Regisseur Kees van Kempen komt bij ons langs. Het mosbloempje heeft zich in een mum van tijd over heel Nederland verspreid. 250 keer zo algemeen als 20 jaar terug. Maar je ziet hem gauw over het hoofd. Het is allemaal superklein. Verder, meer dan 30% van de aandeelhouders van Shell wil dat de oliegigant sneller verduurzaamt. En we horen welke dieren de blauwborst kan imiteren. Witgat, ijsvogel, tureluur, witgat, ijsvogel. Morgenochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Scootmobielreparatie, verzekering en hulp bij pech onderweg. Scootmobielhulpdienst.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Als je je fiets bij fietsvoordeelshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier en altijd persoonlijke service en deskundig advies. Kom naar een van onze winkels of ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarkt vastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. Deze week in Brommer op Zee. Sees Notenboom die komt vertellen over zijn meest geliefde klooster in Japan, Kozanji. En Marjolein van Heemstra die deze coronatijd goed heeft besteed. Verder gaat Jeroen Olieslagers het schrijfhok in. Morgen 7:30, NPO 2, het boekenprogramma van de VPRO. Brommer op Zee. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. 4 uur.